بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa kitabu at-tajrid as-sarih bi ahadith al-jami' as-sahih ambao ni mukhtasar ya sahih al-Bukhari al-Imam al-Allama al-Hafidh زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تواندليا نا كتاب الصوم نتلفكيا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكير لهم. وفي رواية عنه قال لهم فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أحاديثي زي تزوزتاجيا زوتي zafungamana na hukumu inayofungamana na saumu inayojulikana kama al-wisal, hukumu ya kitendo kinachojulikana kama al-wisal. Al-wisal muwasalatu saumu بترك الطعام ليلا ونهارا قصدا وعمدا. الوصال نكونغانيش صوم مشانا نوسيكو كما كسودي، بمعنى أويمتو هاتوكولا مشانا مزيما كيشا ينجي وسيكو بيا أسيلي مباكسكو يبيلي. Hiki kitendo chaitwa al-wisal. Na hizi ahadith tulizozisoma hapa zazungumzia hukumu ya kitendo hicho. Naha nabiyu sallallahu alayhi wasallam ummatahu rahmatan wa rifqan bihim 'ani al-wisal. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewakataza umma wake kwa kuwaonea huruma, akawakataza kutokamana na kitendo cha al-wisal, ay muwasalatu as-sawm bitarki at-ta'ami wash-sharabi laylan wa nahara. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewakataza al-wisal na wisal ni mtu kuunganisha saumu yake kwa kuacha kula na kunywa usiku na mchana qasdan wa amdan, sikuwa amekosa chakula ama kinywaji, afanya kusudi haswa kutokula na kunywa usiku na mchana. Haithu inna alwisal lam yushra' lil umma wa innama huwa khususiyya min khususiyatihi sallallahu alayhi wasallam. Kitendo cha wisali hakikuamrishwa kwa umma, bali kimekatazwa. Hili jambo ni khasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فهو يبيت يطعمه ربه ويسقيه أثناء الليل. نتوما صلى الله عليه وسلم بتدي ونوسكواك نكتك روانيين يظل مباذي مع علماء كسيما نمشانا الله سبحانه وتعالى أمليشنكم يشا. Na hili tulizungumzia huko nyuma kuwa ulama wamekhtalifiana huku kula na kunywa, anakulishwa na kunyweshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kupi. Wengine wakasema usiku huwa aletiwa riziki ala na kunywa, lakini anayekula na kunywa amefanya wisali kweli? Huhesabiki kama amefanya wisali, bali ahesabiki amefunga kawaida. Kwa hivyo kauli ambayo ni sahihi katika maana ya kula na kunywa ni ile kauli ya wale wanaovyoni walisema hii ni maanawi wala sio hisi, bi maana halitewi chakula kikweli akala na akanywa, kwa sababu ikiwa ni hivyo basi haambiwi kuwa ni muwasil. Na hili tulizungumzia nafikiri katika halqa iliyopita, lakini ni taam na sharab maanawi, bimaana ili raha na tumanina anaoipata Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kama mfano wa kula na kunywa anapoifanya ile ibada. Kwa hivyo ana nguvu yeye za kuweza kuendelea kufunga usiku na mchana, kinyume na mtu yoyote wa kawaida ambaye si mtume. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake ana hii hususia, ama mtu mwingine atazidiwa, hawezi kusubiri hii hali. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aweza kuliendelea hili jambo kwa masiku hali wala hanyi, lakini ile raha na tumanina inayokuwa ndani ya moyo wake yatosheleza kumpa nguvu yeye kuendelea katika hili jambo. Ni jambo Allah amemhusu nalo mtume wake sallallahu alaihi wasallam peke yake. Wa huna arada baadhi ya sahaba an yuwasilu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowakataza kufanya kitendo hiki wakamwambia, na mmoja katika wao akasema innaka tuwasilu ya Rasulullah, lakini mbona sisi tukuona wewe waunganisha siku ya Rasulullah? Bi maana wakawa na raghba ya kutaka kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika hili jambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam فواصل بهم الصوم يومين akaunganisha somo na wao siku mbili. Mmewakataza mtaki kuacha, hatuendeni. Siku ya kwanza ikapita, ikapita siku ya pili. Thumma ra'u al-hilal, kisha wakauona mwezi, ay hilala shawwal, wakauona mwezi wa shawwal. Kwa maana ikawa sasa ishafika siku ya nini, ya Eid, hakuna tena kuendelea kufunga. فقال صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم ما كوانبيا لو تأخر لزدتكم لو كما هو مزي ونجيشلوا ننجي ونجزيا يعني بمعنى ليته تأخر ليتي يعني ونجيشلوا هو مزي ليته تأخر يا قصدي هلال الشوال حتى أزيد في عدد أيام الوصال laiti kama huu mwezi ungechelewa niongeze hizi siku za kuunganisha katankili lahum lisema hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam qala dhalika zajran wa ta'diban lahum kwa kuwakemea na kuwatia adabu wale waliokuwa wataka kufunga pamoja na yeye kwa kuunganisha zile siku haithu kallafu anfusahum ma la yutiqun kwa sababu wamejikalifisha nafsi zao jambo ambalo hawaliwezi mtu tu wa kawaida anza sasa hivi siku ya kwanza hadi siku ya pili hadi siku na mchana siku ya tatu hadi utajiangamiza huwezi ndio maana mtume wa sallam hili jambo amelikataza wa fil hadithi nahyu anil wisal katika hadithi hii kuna makatazo kutokamana na kitendo cha al-wisal kuunganisha som mchana na usiku mpaka mchana wa pili bila ya kula chochote katikati mtume za sallam amekataza wa fihi shafaqatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi na pia tupata faida huruma ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umma wake wa huruma yake kwa umma wake amewakataza jambo lolote ambalo litakuwa ni taklifu kwa wao hivyo akawakataza kutokamana na al-wisal kadhalika tupata faida khaufuhu sallallahu alayhi wasallam min al-malali min al-ibadati wa ta'arrudi litaqsir fi ba'd wadha'if ad-din khaufu ya mtume sallallahu alayhi wasallam isije mtu akachoka na ibada wakati mwingine mtu aweza kujikalifisha katika ibada jambo ambalo haliwezi kisha baadaye ikawa ni sababu yeye kuchoka kufanya ile ibada kwa hivyo kwa kadri ya vile unavyoweza alqasna alqasna tablughu pole pole mpaka utakapoweza kufika ويكره الوصال للصائم ni jambo ambalo limekatazwa baadhi ya ulama yuharimuna dhalik sema ni haram wengine wakasema ni makruh kuunganisha siku moja na nyingine katika somo wala yukrahu ila sahar lakini si karaha ikiwa mtu atataka kuunganisha mpaka ifikie wakati wa kudadaku kama ilivyo katika hadithi ya Abi Sa'id فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر يوتي كتينو نيني أنا يتاكا كونغانيشا بس أسيزيديش زايدي وكاتي والسحر يعني وكاتي وكولاداكو وتركه أولى نكواتشا وصال نبورا زايدي كفضل نيني زيزوكوجا كتكا كزممزية تعجيل الفطر zimekuja fadhila nyingi zilizozungumziwa kwa wale wanaofanya upesi na haraka katika kufanya nini katika kufuturu bimaana inapoingia magharibi tu wale wanaofuturu wale ni wabora zaidi kuliko yule atakayeendelea mpaka ifike kula daku sasa kwa nini ujiweke na njaa mpaka wakati wa daku wakati mtu akila wakati wa magharibi inapoingia awambora kuliko wewe sasa bora zaidi ufanye nini bora zaidi ufuturu kama kawaida lakini ikitokea kwa yule mtu ataka mwenyewe kuunganisha basi isifike siku ya pili bimaana wakati wa sahar kabla alfajr awe atafungua saumu yake awe atakula kabla ya kuingiliwa na alfajiri na katika riwaya fi riwayatin anhu qala lahum faklafu min al'amali ما تطيقون أي يحمل المشقة في ذلك بيبني أزيت كتك عبادة وقدر يذيل من ذيويزا بمعنى مسيك لفيش كتك عبادة جامبو أمبالو هملي ويزي ديني هي أمتو ملزونا يمتو محمد صلى الله عليه وسلم نيني بيسي هين أزيت لنياك الله سبحانه وتعالى سيما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله أوتكيني نيني وبيسي ولا هوتكيني نيني أزيتو الله سبحانه وتعالى هتتكي سيسي أزيتو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله هيكلفيش نفسي إسبكو وقدري يوزواك من ديومانا هنا قاعدة معروفة إن وجود كان نكيل طالب العلم إن وسيما المشقة تجلب التيسير ينبكوية مشاكة وزيت وعين يوتي كتك عبادة كتك أمر يوتي كشرية موجة كموجة وجرين ويبس موجة كموجة وينجي ويبس صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا صالي وكيوم سماما إكيو هوزي كا na ikija katika ibada kwa mfano ya som faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ukiwa mgonjwa ama katika safari umepewa ruhusa kisheria uwe utanini utaifanya ile ibada ya som baada ya ramadhani kula kwa hivyo sheria inaleta wepesi pali popote ukiona wafanya ibada wapata tabu ya basi ujue wafanya makosa wafanya ibada kuna yale kuna zile tabu za kawaida lakini kuna tabu kiasi cha kuwa mtu hawezi kusubiri ujue hiyo ibada waifanya makosa ibada yoyote ukiifanya ukaona hii haiwezekani ujue wewe ndio hauwezekani lakini hakuna ibada ambayo Allah atakuamrisha huiwezi ikiwa hauiwezi sheria itakupa ruhusa ikiwa ile ibada huiwezi sheria itakupa ruhusa na mfano mnao mzuri tuko katika mwezi wa Ramadhani ibada ya somu tizama kuna watu ambao wachukuliwa ni watu wenye udhuru katika somu mwanamke mjamzito kwa mfano ama anayenyonyesha sheria imempa ruhusa ya kula katika mchana wa Ramadhani kisha ikamwekea hukumu mzee mkongwe ambaye hawezi tena kufunga pia sheria imempa udhuru ikampa njia ya kufanya kwa hivyo utaona kuwa sheria haiwezi kukukalifisha wewe jambo ambalo huwezi kulifanya bali kila kukitokea uzito na sheria huje ikakupa nini wepesi qala rahimahullahu ta'ala an abi juhaifa radhiyallahu anhu qali akha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bayna salman wa abi darda radhiyallahu anhuma Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina aliwaunganisha masahaba wawili wawili wawe watasimama pamoja kama ndugu na alikuwa akiunganisha ansari na muhajiri sababu muhajirin walikuwa wametoka kule walikotoka wamewacha mali zao wamewacha nyumba zao wamewacha kila kitu katika dunia yao kwa ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa walipokuja Madina walikuwa hawana chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa awaunganisha wawili wawili ili wasaidiane. Wakawa ni kama ndugu kabisa. Katika wale waliounganishwa Salmanul Farisi radhiyallahu anhu na Abi Darda radhiyallahu anhu. Hawa wakawa ni kama ndugu. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كتك حديثية تاجك هو ألكوجا كن فني زيارا رقياك أبا الدرداء رضي الله عنه ألبكوجا akampata mke wake Abu Darda radhiyallahu anha mutabaddila yani تلبس ثياب الخدمة عمل البيت وتترك التزين. Akivaa tunguo za kazi kila siku. Kwa mfano mwanamke ndani ya nyumba avaa dera tu, kila siku avaa dera, havai nguo nzuri kabisa, manake dera haliwezi kuwa nzuri hata siku moja. Havai nguo nzuri yani kumpendezea mume wake. Abu Darda radhiallahu anhu, mkewe yuko katika hali kama hii. Faqala laha, Salman alipompata katika hali kama ile akamwambia, ma sha'nuki, sa'ala an sabab, an sabab hadhi alhal, an sabab hadhi alhala, akaulizia sababu ya hii hali, kwa nini uko katika hali kama siku zote uko ovyo ovyo yani. Qalat, akhuka Abu Darda ليس له حاجة في الدنيا. ndugu yako Abu Darda hana haja yoyote na dunia, yani la yahtamu bi umuri dunya wa ma yajibu alayhi tujaha zawjatihi, hajishughulishi na chochote katika mambo ya kidunia, mpaka haki za mke wake pia ameziwacha, sababu aona kuwa pia ile nini ni dunia. Kwa hivyo amewacha dunia kikweli, kila kitu amewacha. Aliposikia hivyo, Salman al-Farisi akataka kumrekebisha ndugu yake. Fajaa Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Abu Darda radhiyallahu anhu akaja nyumbani akamfanyia chakula ndugu yake Salman al-Farisi radhiyallahu anhu wa arda. Alipofika pale ashamuandalia chakula, faqala kul fa inni sa'im, amwambia Salman, we kula, mimi nafunga. Umeona mgeni wake nyumbani amwambia, nimekuandalia chakula, we kula, mimi nimefunga. قال ما انا باكل حتى تاكل, mimi sili kichakula chako mpaka wewe pia ule. Kwa mfunga somo ya sunna, kwa ikiwa utakula mimi nitakula, kama hauli wewe mimi naondoka. Abu Darda aliposikia maneno hayo kwa Salman radhiyallahu anhu, qala fa akala, akasimama akala. Kwa hivyo akafungua ile somo yake. Falamma kana al-layl, ilipofika wakati wa usiku, dhahaba Abu Darda yaqumu, usiku waanza tu, baada al-isha Abu Darda akasimama ataka kuswali, aswali qiyamu al-layl, aweza piga qiyamu al-layl mpaka asubuhi, kwa namna walivyokuwa na himma na ibada. Qal Salman alipomwona akamwambia, nam, nenda kalale. Fanama Abu Darda kalala, thumma dhahaba yaqumu, hakulala muda mrefu, akasimama akafanya ibada. Faqala nam, nenda kalale bado. Falamma kana min akhir al-layl, ilipofikia mwisho wa usiku, qala Salman qum al-an, haya sasa simama, ile thuluthi ya mwisho usiku, sasa simama njoo tuswali. Fa salla ya, wakasali wote wawili. Fa qala lahu Salman, baada ya hapo Salman akamwambia maneno haya, inna li rabbika alayka haqqan, mola wako ana haki juu yako, kuna mambo lazima umtekelezee aliyokuamrisha. Walinafsika alayka haqqa, na nafsi yako pia ina haki juu yako, kwa usichokeshe kupita mipaka, lazima pia uipe haki yake ya mapumziko, wala usiitese ile nafsi yako. Wali ahlika alayka haqqa, na mkewe pia ana haki yeye pia ana haki yake, usimdhulumu haki yake. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, kila mwenye haki mpe haki yake, usimdhulumu. Kila mwenye haki mpe haki yake, mkewe mpe haki yake, nafsi yako mpe haki yako, na usijidhulumu nafsi yako kwa kutotekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah huwezi kumdhulumu. Wajidhulumu nafsi yako. Wama dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ama nafsi yako waweza kujidhulumu, ama mkewe waweza kumdhulumu. Kwa hivyo usifanye jambo ambalo litakuingiza katika dhulma. Fa'ata an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fadhakara dhalika lahu. Sahaba Abu Darda aliposikia maneno yale, akaona ni kana kwamba Salman bwana katika ibada kidogo amenirejesha nyuma labda, ama amenipunguzia labda, wacha niende kwa Mtume sallam nikamuulize maneno aliyosema Salman yako sawa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akamwambia sadaqa Salman, Salman amekwambia ukweli, amesema ukweli kabisa. Wa fi hadha alhadith bayanun anna lil ahli haqqan ala az-zawj kama anna li badanihi alayhi haqqan. Na katika hii hadithi tupata faida kuwa watu wako wa nyumbani wana haki juu yako, kama vile pia nafsi yako ina haki juu yako, na kuna haki ya Mola wako, na lazima hizi haki zote uzitekeleze. Kwa hivyo Uislamu, ukiutizama Uislamu, lam ya'mur Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-umma bil-inqita'i lil-ibada. Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha huu umma kuwa uache dunia kabisa, fanye ibada peke yake. Bimaana hafanyi kazi, hafanyi chochote, afanye ibada tu peke yake. Allah hakuamrisha jambo kama hili. Fala rahbaniyata fi al-islam kallati ibtada'aha an-nasara fi dinihim, hakuna uruhubani katika Uislamu ule waliouzua manasara katika dini yao. Sasa manasara wameuzua uruhubani. Uruhubani ni kule kuacha haoi, waitwa fadha, sio haoi yeye, kisha mbali na kuwa haoi hafanyi kazi, kazi yake aketi kanisani tu peke yake, fanye ibada tu ndio kazi yake. Kwa hivyo riziki yake iwepata vipi? Zile sadaka zinazoletwa, hafanyi kazi yoyote kabisa. Uislamu jambo hili umekataza, hakuna uruhubani katika Uislamu, bali hili ni jambo la bid'a walilolizua manasara, wakawa hawaoi pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba binadamu. Hawezi, ikiwa iko binadamu sahihi, hawezi kukaa bila kuoa. Kisha wakazua pia upande wa wanawake eti hawaolewi, na kule kutoolewa kuitakidi kuwa wanavyosema wao kuwa watakuwa wake zake Isa alayhi salatu wassalam. Wengine wasema hivyo. Sasa vipi mtakuwa wake zake na huku mwasema ni Mungu? Yani ukiangalia kama kuna dini ambayo imegongana ni hii ya Kinasara. Ibn Qayyim rahimahullah ana maneno mazuri katika Hidayatul Hayara, aeleza kuwa wakikaa manasara kumi, watu kumi katika manasara, wakajadiliana katika jambo moja la dini yao, kila mmoja atatoka na kauli yake, kila mmoja pale atatoka na kauli yake, namna walivyokhtalifiana na namna dini yao inafanya nini, inavogongana. Ni dini ambayo imegongana sana. Mtu anaweza kusema kitu huku, pale pale akasema kingine tofauti kabisa na kile alichokisema, ukaona hili la gonga hili. Kwa sisi hatuko kama wale. Huu uruhubani waliouzua wao hakuna katika Uislamu. Wala kad arsalna min qabrika rusulan waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, Mtume SAW amwambia tumetumiliza mitume kabla yako, na tukawajaalia mitume wakawa na wake zao na watoto. Kwa mitume walikuwa na wake na walikuwa na watoto. Kwa hivyo jamaa zako wa nyumbani wana haki juu yako, kama vile nafsi yako ina haki juu yako, kama vile pia Mola wako ana haki, amekuamrisha juu yako. Kila mmoja lazima umtekelezee haki yake. Na hii hadithi imekuja baada ya annahi anil wisal, wallahu aalam, ni kama kutuonyesha kuwa kitendo cha tanattu fil ibada, kupita mipaka katika ibada, ni kitendo ambacho kimekatazwa kisheria. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.